obśmiewanie starczej demencji naszej babci. Lecz patrz, jak się śmiesznie kręci papier toaletowy, znowu wzięła za ręcznik, owinęła się jak mumia i wyciera nim zęby. Jakby tego było mało, drzwi się otwierają z trzaskiem. Dziadek wpada z hukiem, krzyczy: zrób mi laskę! Nową dębową, starą złamałem na schodach. Rusz się, kobieto, wstawaj, zrobisz mi loda. Tam jest barek, weź pucharek, dorzuć garść pistacji. Jedną gałę albo dwie, najlepiej w porze kolacji. Potem jeszcze na dobranoc, no i jedno rano. Lubię deser lodowy, polany bitą śmietaną. Niby się uspokoiło, a tu wpada szwagier taty. Wujas z tego gatunku, przekręty i szpagaty. Zawsze chciał być bogaty, mówił o tym na starcie. A jedyne co dziś ma, to raty w Mediamarkcie. Przyszedł po rentę babci, jak w serialu o kiepskich. Może wujek to chujek, ale całkiem jest łebski. Na szczęście dziadek ma w tapczanie dwururkę. Daj Boże, niech skończy z tym upierdliwym wujkiem. Rodzina jest jedna, tylko jedna na szczęście. Tyle trutki na szczury przecież nie ma na mieście. Żeby poradzić sobie z rodziną jeszcze jedną, rodzina to siła, to trafia w samo sedno. Rodzina jest jedna, tylko jedna na szczęście. Tyle trutki na szczury przecież nie ma na mieście. Żeby poradzić sobie z rodziną jeszcze jedną, rodzina to siła, to trafia w samo sedno. Gdy wraca mama, jest dramat. Gdy wraca z pracy do domu, znowu na brata atak, żeby z siatką jej pomógł. Rusz tę dupę, Nygusie, tylko w komputer się gapisz. W końcu prać ci przestanę i będziesz chodził bez gaci. Weź mi pomóż z torbami i przynieś zakupy z ciąki. Dla kogo są te golonki i oranżada z Biedronki? Przecież nie jem tych gówien, to wszystko dla was nie robi. Mama, co jest na obiad? Znowu kurwa podroby? Jak ty mówisz do matki, zamknij pysk darmo zjadzie. Powinieneś na ulicy wylądować w zasadzie. Janusz mówi do ojca, byś mu coś powiedział. Będziesz w areszcie siedział i zrobią z ciebie tam pedzia. Brachol nie wytrzymuje spokoju, wychodzi w końcu. Tylko środkowy palec pokazał matce i ojcu. Matka zaczyna ryczeć, wszystko się kończy jak zwykle. Ja się zamykam u siebie, normalne rodzinne cykle. Rodzina jest jedna, tylko jedna na szczęście. Tyle trutki na szczury przecież nie ma na mieście. Żeby poradzić sobie z rodziną jeszcze jedną, rodzina to siła, to trafia w samo sedno. Rodzina jest jedna, tylko jedna na szczęście. Tyle trutki na szczury przecież nie ma na mieście. Żeby poradzić sobie z rodziną jeszcze jedną, rodzina to siła, to trafia w samo sedno. Tak, rodzina to siła, tyle że siła nieczysta. Nasz stary grywał w piłkę i był królem boiska. Od kiedy tata miała taki siedzi w domu na ręcie, można cholery dostać. Znalazłby jakieś zajęcie, zamiast tak siedzieć jak siedzi. Z domu tylko wyłazi, marne dwa razy dziennie, żeby psa wyprowadzić. Wtedy jara, bo stara mu w domu patrzy na ręce. Już nieraz go przyłapała, kiedy palił w łazience. Kiedyś stary był ojcem, można było z nim gadać. Od kiedy kupił dekoder, to rozmowa odpada. Pilot jest jego bronią, fotel to jego fort. Zrezygnował z rodziny na rzecz Polsatu Sport. Siorka jest jeszcze gorsza, chociaż myśli, że lepsza. Wkurwiona 14-latka w kolorowych konwersach. Nawet nie chce przypuszczać, skąd ona ma na nie kasę. Starzy na czymś z prowidenta, biorą pożyczkę czasem. Rodzina jest jedna, tylko jedna na szczęście. Tyle trutki na szczury przecież nie ma na mieście. Żeby poradzić sobie z rodziną jeszcze jedną, rodzina to siła, to trafia w samo sedno. Rodzina jest jedna, tylko jedna na szczęście. Tyle trutki na szczury przecież nie ma na mieście. Żeby poradzić sobie z rodziną jeszcze jedną, rodzina to siła, to trafia w samo sedno.